Hari umusongo uri muri iyi nyumbangano uraturitsa mu guturikirije mu rumwe Mesaya isindawe mu mwanya wo kujya kwipimisha kwa muganga. Ako kagusonga ntukirengagize, kansonga ntukamenya. Kansonga ntukamenya ni ikiganiro kiba yagira ku bijyanye n'amagara y'abantu. Mahoro mwese mugiye kumviriza ikiganiro kansonga no kamenya cuno musi, ikiganiro c'amagara y'abantu. Uyu musi tukaba tugiye kuyaga ku ndwara yo kuvyimba mu muhogo ariyo bita angine mu rurimi rw'igifaransa. Tukaza kuba turi kumwe na muganga Jean Gentil Umbeti yanonosoye indwara zifatira mu muhogo, mu matwi no mu mazuru, akaba asanzwe ari n'umwigisha muri kaminuza, ahaza kutubwira ibitari bike ku ndwara yo kuvyimba mu muhogo ariyo angine. Ikiganiro mwagiteguriwe na Namia Ndayikeje sangwe ikaze. Muganga Jean Gentil Umbeti asanzwe avura indwara zo mu muhogo, mu matwi no mu mazuru, atangura dusigurira iyo ndwara ya angine yariyo, akavuga ko ifata abantu bose. Muti angine ni iki? Angine ivuye mu kiratini angere, bisigura kunigwa canke kumva uboshwe mu muhogo. Rero ni infection canke microbe itera mu muhogo mu duhimba bita amygdale paratine. Mugabo hakaba hari izindi microbe zitera mu muhogo mu tundi duhimba twegereye utwo duhejeje kuvuga, hari nkaho twita epiglottite ifata bose ari abana canke abakuze. Aha rero nashaka gukebura abantu bibaza ko angine ari indwara z'abana gusa. Abakarigwa gusumba abandi ni bande? Abana kuva ku myaka 2 gushika ku myaka 7 mbere n'irenga gatoyi, ariko rero no kubakuze harya bagumana umugera witwa septocoque beta hemolytique du groupe A ukabatera icyo bita chronicite, nabo nyene barakarigwa niyo ngwara ya angine. Kubana canke abakuze badafisa abasoda benshi bagwanira mu mubiri barategwa niyo ngwara ya angine. Ni muri iyo migwi itatu abo bantu bakarigwa niyo ngwara ya angine. Kubabara mu muhogo mu gihe uri kuramira nk'imfungurwa, ugucibwamo kubana, ni bimwe mu bimenyetso byerekana ko umuntu afise indwara ya angine nk'uko muganga abidusigurira. Ibimenyetso byerekana indwara ya angine ni ibi: kumva ubabara mu muhogo, kumva byankakumira canke wamira ukababara, kumeneka umutwe, kugira umucanwa, gucikagurika intege, kumva urushye mu mubiri wose, kubana hari nk'aho bagira gucibwamo canke kudaho. Ngivyo ibimenyetso nyamukuru biranga indwara ya angine. Kujya kunywa amazi akanye cyangwa ugasanga umuntu ashitse ahantu hari imbeho, hari imiyaga, ugasanga umuntu aciye afunganywa mu muhogo akagwariza angine, hoho hari isano byaba bifitanye? Hariho imikorobe dusanzwe tugendana cyangwa iri hambavu yacu muri ibi bihimba. Rero twibukije yuko angine ziterwa n'ikintu kiza kizikabura izo mikorobe. Rero kunywa amazi akanye si byo bitera angine, ariko rero biratuma noneho ya mikorobe ica inyengeterwa ikaca ariyo itera angine. Niyo miyaga n'imbeho ni mikorobe iri mu mubiri, iri mu cyo bita aho tubaye bivanye n'abantu. Ibyo byose rero nibyo bikabura noneho ya mikorobe ikaza itera angine. Mu bisanzwe murazi yuko abantu banywa amazi akanye baba abana cyangwa abakuze atari bose bagwara angine. Mbega kubwira ngo umuntu ayirwaye biba byavuye ku kiga muganga? Murakoze cyane. Biva kuri mikorobe bita bakteri cyangwa virusi umuntu asanzwe ahura nayo, ariko hakaza ikintu kizikabura kugira noneho zitere ya ndwara ya angine. Ariko umukorobe nyamukuru usanzwe uzitera witwa streptococcus beta hemolytique du groupe A. Yemen inshuti zanje nkunda ntakindi nifuza ku mutima ari ukw'amagara yororanirwa ubonye amagara guhindutse wibuke ko aseseka ntayorwe yemwe inshuti zanje nkunda ntakindi nifuza. Turi mu kiganiro kansonga no kamenya ikiganiro cy'amagara y'abantu aho uyu munsi turiko tuganira ku ndwara yo kubyimba mu muhogo ariyo bita angine mu gifaransa. Muganga Jean Gentil Umbeti yanonoso ibijyanye n'indwara zifatira mu muhogo mu matwi no mu mazuru akavuga ko indwara ya angine ifise imiti agasigura kandi ko umugwayi mu gihe yivuje akongera agafata neza imiti akira bitagoranye. Ego cyane hari imiti yo kuvura iyo ndwara ya angine. Hari imiti yo kuzivura bita nk'ama antibiotique yo mu migwi ishika nk'itatu cyangwa ine ku rugezo rwa mbere, rwa kabiri cyangwa kwa gatatu. Hakaba rero n'izindi bita ama anti-inflammatoire loco cyangwa general zijya bakoresha hajya nyine mu kanwa cyangwa abantu bamira kugira ngo noneho iyo microbe usendwe. Ego cyane angine irakira. Niyo ndwara washaka itagorana gukira iyo umugwayi yivuje neza. Ukudafata neza imiti biratuma umugwayi afise indwara ya angine adakira neza bigatuma yamari ko ararwaragurika buri gihe. Muganga Jean Gentil Umbeti asigura ko mu gihe umugwayi yamari ko ararwaragurika kandi ari ku miti baca bamubaga kuko iyo miti ibataco ikimumarira. Kwivuza neza no gufata imiti uko bayikwandikiye nukudafata minenegwe iyo ndwara ngo uyihe imiti nukujya kwa muganga iyo ndwara iguma yisubiriza kugira ngo umuganga arabe ko hari kindi kintu yokora kugira ngo ihere burundu. Ni nk'iyo umugwayi aza arafata minenegwe iyo ndwara akaza arafata umuti uko awibajije yibaza ngo no wamuvuye kumbure umubiri waramaze gusendwa. Ni nk'abajya abagwayi bafata iyo agize nk'angine acagenda kuri farmasi ahagura amoxicillin akayinywa bigahera hama mu nyuma y'indwi bikagaruka wa muti wa warasenzwe n'uyo mikrobe twavuga mu mubiri hama bigatera rero iguma yisubiriza. Ubwa kabiri ni nk'iyo umuntu afise wamugera twavuga witwa streptococcus beta hemolytic D group A wamaze kuba mu mubiri ukaba chronique. Bwa gatatu ni nk'iyo abasoda bari koragabanuka mu mubiri w'umuntu ngibyo ibintu bituma iyo ndwara iguma yisubiriza. Iyo umugwayi aguma agwaragurika izo angine nuko yozibagisha niwo muti wa nyuma wo kuzikira burundu. None muganga ko hari abagwayi bavuga yuko mu gihe baba bamaze kubabaga nyuma yaho bongera bagasubira bakagwara indwara ya angine mbega byo bari byo? Sindabyibaza ko bamaze kuzibaga zigaruka ariko hari utundi duce ku ruhande uyitwa twangine twavuze ko dushobora gutwegwa n'umukrobe ha muntu akagira ibimenyetso bisa n'ibyo bya angine akacati yibaza ati noneho ni za angine zagarutse ariko by'ukuri si angine abasuye kugwara. Abasuye kugwara kiko usanga ububabare gusa nk'ukumenga nico kimwe na bumuga angine. Ububabare nico kimwe n'ibyo bimenyetso bya angine kubera ari infection itera ubwo buhimba bwo mu muhogo. Ariko rero abari nka zangwara ngira mu kirundi byonanira gusigura bita pharyngite cyangwa epiglottite cyangwa laryngite utwo duhimba turi mu muhogo turi mu bisata bifasha ifungwa kugenda cyangwa mu ihemero tuba twafashwe n'iyo microbe hama kagira ibimenyetso bisa na angine. Nujuragireke rero amagara n'amazi aseseka nibayore. Mbega kwirinda indwara ya angine vyoba vyoroshe? Muganga agira ati aha rimwe na rimwe biragoye kuzirinda izo ndwara za angine. Twavuze ko hari mikrobe dusanzwe dukura nazo imisi yose. Bamwe baragwara angine abandi bazigware bivanye n'izo mbo twagiye turadondagura. Mu gihe umugore yagendanye igihe kirekire indwara ya angine irashobora gutuma yandura indwara ya kansere yo mu muhogo canke indwara y'amafyigo. Nk'uko umuhinga mu kuvura indwara zifatira mu mazuru mu matwi no mu mihogo abisigura. Ego cyane hari ingaruka ziterwa n'indwara ya angine. Aha novuga nka za ndwara zo mu makonyero bita rheumatisme articulaire aigu. Aha novuga nka za ndwara zo mu mutima zitwa angor de poitrine zitwa pericardite zitwa cordite rheumatismale. Aha novuga za ndwara zo mu gitigu bita insuffisance hepatique. Aha novuga nka za ndwara zo mu mafyigo bita insuffisance renale. hakaba rero n'ingaruka ya kanseri twita kanseri d'amygdala na imagine yagumye yisubiritsa si ibintu dukunze kubona kenshi ariko biriho turamaze kubona bamwe bamwe bakuze bayigwaye kuva bakiri bato bafashwe n'iyo ngwara ya kanseri nizo ngaruka mbi nyamukuru ziterwa n'izo ngwara za angine zagumye zisubiriza igihe kinini cyane Muganga arangiza kebura na cyane cyane ku bamaze kurwara ko boja kwivuza hakiri kare mu ntumbero yo kugira ngo ntibaze bahave bandura n'izindi ndwara zivuye ku kurwara izo angine Impanuro notanga nka muganga vura ingwara zo mu matwi zo mu muhogo zo mu mazuru cyane cyane kuri abantu bafite ama angine ni kudafata minenegwe izo ndwara kubera zishobora gutera izo ngaruka twadondaguye ni kurabisha ko umuntu adafise indwara zotuma zikabura ya mikrobe noneho zigatera izo angine urutavana ko ikiganiro kansonga no ukamenya cuno munsi na hakigarukiye reka nshimire wewe wafasha akanya ko kucumviriza nshimire na muganga Jean Gentil Rumbeti umwigisha akongera akaba n'umuhinga mu kuvura indwara zo mu mihogo mu mazuru no mu matwi aho twari ko tuvuga ku ndwara ya angine na myanda y'ikeje na kibateguriye ndabifurije kuroranirwa Hariho umusongo uri muri iyi nyumbangano uraturitsa mu guturika ibyo mu Mesaya isindaba mu mwanya wo kujya kwipimisha kwa muganga ako kagusonga ntukirengagize kansonga ntukamenya kansonga ntukamenya ni ikiganiro kiba yagira ku bijyanye n'amagara y'abantu